राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल दशमी, विक्रम संवत 2056, 19 अक्टूबर 1999, साया लगभग 4 बजे, ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकालेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद घन परमात्मा को संत महापुरुषों को साधना विवाद में करो। आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने के लिए एक चेष्टा कर रहा हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम दे वो संत महात्माओं की अच्छे पुरुषों की है, और त्रुटियां मालूम दे वो मेरी व्यक्तिगत है। अब सज्जनों ने ये सज्जनों से यही आशा की जाती है सारम तत्व उग्राय मपास्य बलो, सार चीज को ग्रहण करेंगे, मेरी उक्तियां बिखर आ जाए उसमें अच्छी है वो स्वीकार करें, न अच्छी वह स्वीकार न करें। मेरा कोई आग्रह नहीं है, कोई कोई बात मेरे मन में आती है तो भी कभी कभी कह दिया करता हूं। वास्तव में मनुष्य शरीर प्राप्त किया है वो अपने कल्याण के लिए है। इसी विषय में बहुत सी बातें मैंने पढ़ी है, सुनी है संतों से। ये मानव शरीर भगवान की कृपा से मिलता है, फिर तो सया माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव घेरा कब करी करुणा नर देही देत ईश बिना हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु जिनका स्वभाव कृपालु है वे कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो ये तो कृपालु स्वभाव है और वे कृपा करते हैं, दोगुनी कृपा होती है तो मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर में भाई हो चाहे बहन हो कोई हो अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं, ऐसा मौका आपको हमारे को मिला है। थोड़ा सा ख्याल रखें, दो बात पर विशेष ध्यान दें, एक तो भगवान के ऊपर और दुनिया की सेवा पर, दो ही अपने सामने है, एक परमात्मा है एक दुनिया है संसार है, तो संसार की सेवा कैसे बने, इनको सबको सुख कैसे हो आराम कैसे हो, ये भाव होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुख का भागी न हुए, सब सुख जाए। ये जो भीतर में भाव है उनके लिए भगवान ने कहा है, ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते लता, ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्व प्राप्ति बताई, और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करते वे भी सर्वभूत हिते लता, प्राणी मात्र का हेतु हो, इस प्राणी मात्र के हित में अपना परम हित है, किसी के अहित में अपना अहित नहीं है, इस वास्ते सबका हित हो। अभी प्रणाली ऐसी चल रही है, पशुओं का भी अहित हो रहा है, मोह जोर से बद हो रहा है, और बद करने के अनेक कारखाने नए खुल रहे हैं, और परिवार का नाश करने के लिए भी परिवार नियोजन करके नाश की तरफ हिल जा रहे हैं। नाश करने के दो ही उपाय हैं, एक जन्म न देना, एक मर देना, ये दोनों बड़े जोर से चल रहे हैं। अगर क्या दशा होगी इसका पता नहीं है, हम जानते नहीं भाई, हम तो कहते हैं दशा ऐसी दो दशा होगी, मेरा नतीजा खराब होगा। सरकार ने भी यह समझ रखा है कि हिंसा करने से भला होगा, ये कभी नहीं होने वाला है, हत्या से और नाश करने से नाश ही नाश होगा, भला नहीं होगा। परंतु जैसी हुई ये बात, पशुओं का बहुत बुरी तरह से नाश हो रहा है, और मनुष्यों में जिसमें हिंदू समाज का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, हिंदू समाज और गायें दो का बहुत नीचा समय आ रहा है, जाने क्या होगा, भगवान जाने। वंश रहना मुश्किल है, वंश बचना मुश्किल है, हमारे भाई भी ऐसी चेष्टा कर रहे हैं, हिंदू भाई बहनों भी जोर से चेष्टा करें, जोर से नाश करें। गायों को पालन करना चाहिए, खेती करने वालों का खास काम है, गायों का खेती का खास घनिष्ठ संबंध है, उन लोगों ने वर्षा होने पर भी, खेती अच्छे होने पर भी, घास भी होने पर भी गायों को पहले 20-25 फुट दूर जा छोड़ दिया। इस तरह से छोड़ने की प्रवृत्ति बड़ी जोर से चल रही है, गायें हजारों की तादाद में इकट्ठी हो गई है, उनके पालन करने की बड़ी मुसीबत हो रही है। घर घर में, अपने अपने गांवों में, अपने घरों में, अपने खेतों में, अपनी जगह थोड़ी छोटी गौएं पालन होना शुभ था, और वे छोड़ देने से उनका पालन करना बड़ा कठिन पड़ गया है। ऐसे ही इस समाज का भी ठीक तरह से पालन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी कन्या जन्मती है उससे भी विरोध होता है, घरों में ऐसी बातें मैंने सुनी है, लड़कियां जन्मी, 2-3 लड़कियां होंगी उसकी, और गर्भ हत्या कर रहे हैं, इस वंश का क्या होगा पता नहीं है। हम जितने हैं भाई बहन सब माँ से आए हैं, माँ के बिना हमारा जन्म नहीं होता, माँ के बिना पालन के ये रक्षा भी दुष्कर है। मात्रा समम नाश शरीर पोषणम, उस मातृशक्ति का नाश किया जाता है, बहुत भारी अनर्थ है। लड़कियों का गर्भ गिरा देना, लड़कियों के विषय में लोग ऐसे हो रहे ये नाश हो जाए, ये जन्म न हो, आप लोगों का जन्म कहां से होगा, ये मातृशक्ति है, इनको मालूम है नहीं, मत समझो, मातृशक्ति है, मातृशक्ति का बहुत विशेष आदर हमारे हिंदू समाज में है, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में। इसके नाश से बड़ा भारी नुकसान है, परंतु भाई और बहने सुन नहीं रहे, थोड़ा सुनते हैं, ये कुछ कुछ प्रकाश हुआ है, परंतु मैं तो कहता हूं बहुत थोड़े दिन में, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, विदेशों में भी ये बात चली है, विदेशों में तो कई देश चेत गए हैं, अब सरकार की तरफ से भी ज्यादा संतान हो उसको मदद करने लगे हैं, कुछ उनके समझ में आई है ये बात, हिंदुस्तान को समझ में नहीं आती, हिंदुस्तान दो रात दिन लगा है, अखबारों में मैंने लक्षण पत्र देकर देखा है, जिसमें गर्भ बात करने के विषय में तो कुछ सुनते हैं और परिवार नियोजन के विषय में तो सुनते ही नहीं बिल्कुल ही, ये तो बहुत आवश्यक है, सब लड़कियां ही आपकी ऐसे गिरा दी जाएगी और मार दी जाएगी तो आपका वंश कैसे चलेगा, लड़कियां तो बहुत थोड़ी रह गई है और उसमें भी नाश कर रहे हैं बड़े जोर से, कैसे वंश चलेगा भगवान जाने, माता बहनों से कहना है, भाइयों से कहना है, अब ये प्रवृत्ति बहुत खराब है, बड़ी अहित करने वाली है, सरकार भी बड़ा प्रोत्साहन दे रही है इसके लिए, बड़े जोर से प्रसार कर रही है, ऐसी हालत में बहनों को भाइयों को चाहिए ये परिवार नियोजन न करें, मेरी प्रार्थना है, मैंने कहा मेरी प्रार्थना आती है मन में, कह देता हूँ, करने में तो ऐसा जैसा उत्साह मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं दिखता है, छोटी छोटी बातों के लिए भी अभी बातें काम पड़ी, आज भी मन में आ गई थोड़ी, कह दूं भाई आप क्षमा करना, हमारे भाइयों की चोटी उठ गई है, इसमें क्या बोझ होता है, क्या भार होता है, क्या आपकी बेइज्जती होती है, क्या आपको मेहनत पड़ती है, हमारे समझ में नहीं आई बात, और कोई लड़ने को तैयार नहीं, विरोध करने को तैयार, ऐसी बात हो रही है, आप लोगों से प्रार्थना है आप ध्यान दो, करो ना करो आपकी मर्जी है, कहने वाला अपनी मर्जी से कहता है, सुनने वाले अपनी मर्जी से करते हैं, आप सब स्वतंत्र है, परंतु नतीजा बड़ा खराब है, आपकी जाति की रक्षा के लिए पांच चीज है, एक आपका वेशभूषा, एक आपकी भाषा, एक आपका व्यवसाय, एक आपका भोजन और एक आपकी कन्या, इन्हों को दरा देना, ये सब विचलित हो रहे हैं, वेशभूषा में भी ये चोटी है धोती है, इसका परित्याग करें, बिल्कुल हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में होगा, इतने हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, हिंदू ईसाई बन रहे हैं, फिर आप उसी तरह विचार रहे हैं, उनके बनने के लिए धोती और चोटी त्याग करनी पड़ेगी नहीं, और लुंगी भी बहुत भाई भाई लोग रात्रि में पहनने लग गए हैं, इसकी भी जरूरत होगी नहीं, तीन बातें आपने पहले ही तैयार कर दी, अब कैसे हिंदू समाज बचेगा भगवान जाने परमात्मा जाने, मेरे बात ये मन में आ जाती है, वो कह देता हूँ, आप जैसी प्रसन्नता हो वैसी करें, मेरी दृष्टि में ये आपके वंश का नाश करने वाली चीज है, आपके जचे न जचे आप जाने, विचार और विचार करना दूसरा करना है कि जीव का कल्याण हो, उस कल्याण के लिए ये हमारी परंपरा है, ब्रह्मचारी हो फिर गृहस्थ हो फिर वानप्रस्थ हो फिर संन्यास ले कल्याण करे, सुबह मैंने कहा था और अब भी कहता हूँ, पर ये कल्याण ये धारा कहाँ तक सहेगी, इसके विरोध में बहुत चल रहा है, बड़ा भयंकर कलयुग आ रहा है। अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है, अभी संध्या चल रही है। संध्या में 5000 वर्ष है, उसमें कई हजार वर्ष बाकी है। कलयुग शुरू होता तब क्या होगा भगवान जाने। आप लोग कृपा करें तो बड़ा अच्छा है। कई वर्ष पहले जब ये नया कानून बनने को जा रहा था, उस समय में लखनगढ़ में बड़ी हिड़बा हुई थी, बहुत बड़ी। उसमें मैंने कहा भाई शास्त्र विरुद्ध काम हो रहे हैं, एक दशा क्या हो गई। तब एक ब्राह्मण देवता ने सभा में कठोर कहा कि आप गलती करते हो, अभी ऐसा जमाना है, कलयुग का ऐसा समय है, इस बातों को मिटाना है, आप करते हो समय से विरुद्ध बोलते हो, समय से विरुद्ध बोलने से फायदा नहीं है, नुकसान है। समय क्या है, काहे कलयुग में ऐसा होगा, तो वह कहने का क्या तात्पर्य क्या है। जैसे बड़ीनारायण पहाड़ों में वर्षा बहुत होने से समाचार होता है, गंगा जी के किनारे नजीक नजीक गाँव को ख्याल करो कि बचो बाढ़ से। उसका अर्थ ये थोड़ा ही है कि बाढ़ आएगा तो अपने चलो बाहर भी रख दो गंगा जी प्रवाह में, और पशु भी मांग ला कर रख दो, बहाने के लिए थोड़ा ही है। और एक खबर है बचने के लिए, ऐसे शास्त्रों में बचने के लिए कहा है कलयुग में ऐसा होगा, इसे सावधान रहो, ऐसा तो नहीं है बह जाओ। वो समाचार आया है तो बचने के लिए आया है कि बहने के लिए, परंतु बात जचती रही। भाइयों करबद्ध प्रार्थना है, आप कृपा करो, बड़ी शांति से ठंडे हृदय से विचार करो और इन वंश को बचाओ, ये बड़ी दुर्दशा है। दूसरी बात कहने के मन में आई एक कि अपना उद्धार करो, समय सज्जनों जा रहा है बड़ी तेजी से, आप बैठे रहे चलते रहे, काम करें न करें, काम अच्छा करें बंदा करें बुरा करें, समय आपका निरंतर जा रहा है। अभी जिन जिन भाइयों की बहनों की जितनी उम्र हो गई है, उतना समय तो आपकी उम्र में से खत्म हो चुका। दूसरे शब्दों से कहे तो इतने आप मर चुके, जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष मर चुके, अब बाकी कितना रहेगा इसका पता नहीं है। परंतु ये पता पक्का पता है कि समय जा रहा है। मैंने जब व्यासमारण शुरू किया उस समय जितना समय था, इतना समय हमें किसी का नहीं है। छोटे छोटा बच्चा और 60-70-80-90 वर्ष का आदमी, सबका समय जा रहा है। और जितनी जितनी उम्र आ गई है, लोग समझे बड़े हो रहे हैं, हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं, उतने उतने मर गए। सब पैदा हुए उस समय में आपकी उम्र जितनी थी, उसमें जितनी जितनी उम्र जैसे भाई बहन को जितनी आ गई है, उतने तो मर ही गए, अब बाकी कितना है इसका पता रहे, पर मर गए इसका पता पक्का पता है। तो हम मर रहे हैं प्रति क्षण, असली काम कब करोगे, भगवान को याद कब हो गई, भगवत प्राप्ति कब हो गई। भगवत प्राप्ति के विषय में मैंने देखा है आजकल कई परिपाटियां ऐसी सुंदर चली है, बड़ा अच्छा विचार हुआ है, तो बहुत जल्दी और सुगमता से आप परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बातें नए नए ढंग की मेरे को मिल रही है। ऐसे अगर आप करना चाहे तो बहुत जल्दी उद्धार होगा, और नहीं तो जैसी आपकी मर्जी। हम तो कह सकते हैं भाई, और क्या करें, और हमारे पास में कोई शक्ति नहीं है। हमारी शक्ति इतनी आप कृपा करें, बातों को माने। पार मारती रुचि आप रखें तो अभी बहुत जल्दी अपना कल्याण हो सकता है, बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है, बहुत सुगमता से उद्धार हो सकता है। पहले समय में जितनी बातें बताई उनसे बहुत बढ़िया बातें अभी हो रही है, बहुत जल्दी से उद्धार हो जाए। परंतु भाई हृदय से चाहना से होगा, हृदय की चाह बिना कितने कह दो कुछ काम नहीं होता। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जल्दी करें और तत्परता लग जाए, आठ ही पोर लग जाए उसमें। इसके समान कोई काम है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। ऐसा बढ़िया काम है, असली काम है। आपके उद्धार का काम असली काम है। केवल स्वार्थ बुद्धि त्याग करके दूसरों का हित विचार करें तो एक बात बता देता हूं, हम जितने मनुष्य हैं और जीव जितने मात्र है, मनुष्यों के लिए तो कहता हूं, मनुष्य जीव जितने मात्र जीव है, जो खून में भी कितने कीटाणु है उनकी गणना कर नहीं सकते, इतने जीव जंतु है। सब के सब ममई वंश हूं, भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, खास ईश्वर के अंश है। मम एव अंश, जैसे हम लोग माता पिता के अंश से पैदा हुए सब, और माता पिता दोनों का अंश है, परंतु जीव में कहते हैं मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, केवल परमात्मा का अंश, शुद्ध परमात्मा का अंश, निर्मल चेतन और अमल और सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, मल रहित है, सहज सुख स्वरूप है, केवल दूसरों का हित। हिरसान में अहित का त्याग है, सबका हित चाहो, मजे भीतर से हित चाहो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। आप से हो सके हित करो, नहीं तो कम से कम कम से कम कम से कम अहित किसी का मत करो। किसी का हित न चाहना, किसी का अहित चाहना नहीं और करना नहीं, अहित किसी का करना नहीं और किसी का अहित चाहना नहीं, और किसी का अहित है वो खराब है वो आदमी, ऐसे मनुष्य पर खराब बने का भाव न लाना। अंदर भीतर में सबसे सब परमात्मा का अंश है, आगंतुक दोष है, उनके दोष वास्तव में नहीं है, वास्तव में शुद्ध है। तुम्हें खराब है ऐसा न मानना, और ये खराब हो जाए ऐसी भावना न करना, और ऐसी चेष्टा न करना। तीन बात अगर सब भाई लोग उचित समझे तो नियम ले रहे हैं, कैसे भाई किसी को खराब हम समझेंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा का अंश है, भला तो है अंश, उसमें बुराई अंश आई हुई है वो ठहरती नहीं। जैसे साबुन लगाता है तो सब शब्द के ऊपर बड़ा भद्दा लग चेहरा देखता है, स्नान घर में चेहरा स्नान घर में कांच रहता ही है, उसे देखते कर लकी निकली करीब बोला कभी हो, परंतु पानी डालते ही साफ हो जाते है। ऐसे संसार के दोष सज्जनों विचार से दूर हो जाएंगे। किसी को बुरा कायम मत करो, अपनी दृष्टि से किसी का बुरा चाहो मत और बुरा करो मत। तीन बात है, तीन बात से आप भले हो जाएंगे। भले होने के लिए चेष्टा अगर करोगे तो जल्दी भलाई कर सही सकोगे, बुराई करेंगे ही नहीं, बड़ी व्यापक भलाई होगी। व्यापक करने से 100, 500, 1000, 10,000, 10,000,000, 20,000,000 रुपया लगा दो तो करोड़ों की सीमती होगी। और बुरा किसी का न चाहना, करना कुछ भी नहीं करेगा और बड़ी व्यापक हो गई, ये भलाई बड़ी व्यापक हो गई, करने से सीमित हो गई और बुरा न करने से भलाई व्यापक होगी। अगर इतने भाई बहन विचार कर ले, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा न समझना और किसी की बुराई न करना, तो आपके प्रकाश हो जाएगा, बहुत शांति मिलेगी। दूसरों का भला करने में जोर आता है, बुरा न करने में क्या जोर आया, हम बुरा नहीं करेंगे और अभिमान भी नहीं होगा, भलाई करने का अभिमान होगा, इतना हमने भलाई की, इतना सत्कार किया, इतना उपकार किया, इतना दान दिया, अरे बुराई न करने का अभिमान क्या आएगा, हमने भलाई नहीं करी तो इसमें कोई अभिमान नहीं जीता और भलाई इसमें ज्यादा होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते प्रार्थना है आप भला करें और सबका भला चाहे, आप में हो सके जितनी भलाई करें। भलाई करने के ज्यादा जोर नहीं देता हूँ, बुराई न करने पर ज्यादा जोर देता हूँ। आपसे हो सके भला करोगे और बुराई नहीं करोगे तो क्या होगा, दो ही अवस्था होगी, एक कुछ नहीं करोगे अथवा भलाई करोगे, तीसरा क्या करोगे बताओ, तीसरे क्या करोगे, तीसरे कोई है ही नहीं कम, भलाई करना, बुराई नहीं करना तो भलाई करना, अथवा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने से बुराई नहीं होगी, नुकसान किसी का नहीं होगा, नुकसान करने में बल लगाना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है, वो बुराई न करें, बहुत भलाई होगी, यार बड़ी शुभ बात है। और भगवान को याद करना, भगवान को याद करो, तस्मा सर्वेषु कालेषु मा मनोस्मर युद्धच, भगवान कहते हैं सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तो युद्ध भी कर है ये कौन है, क्योंकि सब समय में युद्ध होता नहीं, कार्य भी आप करते हो तो काम करते के समय करते हो, और समय में हर समय काम होता नहीं, परंतु सर्वे सुखालेषु मा मनुस्मर, सर्वे सुखालेषु मा मनुस्मर, भगवान का स्मरण सब समय में हो सकता है, काम धंधे में भी हो सकता है। लाख लाख नाम लेने वाले सज्जन का दुकान का काम करते हैं, मैंने देखे आपके मन में जस जात होगा, केवल निरर्थक समय जा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है। शाहानी तदमहत छिद्रम साचांद जल मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण भावी वासुदेव न चिंतित, भगवान का चिंतन न करें ऐसा समय खाली जा रहा है। सज्जनों समय नहीं मिलता है, समय रूपी पूंजी मिलती नहीं है, मिली है मुफ्त में परंतु पैसों से नहीं मिलती, उद्योग से नहीं मिलती, आपके पुरुषार्थ से नहीं मिलती। अगर पुरुषार्थ से उम्र मिलती हो तो मरेगा नहीं आदमी, क्योंकि वो दान कर देगा, लखपति करोड़पति अरबपति मरेंगे नहीं, पर कोटि ये काम आता नहीं, मरना पड़ता उसी क्षण। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हरदम भगवान के नाम का स्मरण, चाहू युग चाहू श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कलि विशेष, कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, इस वास्ते सावधान रहो, इसमें बहुत विशेष लाभ होता है। देखिए जब कोई माल को लेने वाला नहीं होता है उस समय में बड़ा माल सस्ता मिलता है, आज भगवान की भक्ति करने वाले सच्चे हृदय से धर्म का पालन करने वाले बहुत आदमी कम है, तो अभी बड़ी लूट है। बड़ी सुगमता से आपका धर्म का पालन होगा और थोड़ा भी पालन करने वाला बहुत होगा। परीक्षा में अधिक विद्यार्थी बैठते हैं तो एक नंबर होना कठिन है, परंतु आज इस परीक्षा में बैठते ही नहीं। आप सच्चे हृदय से जितने सुनते हैं भाई और बहना, सच्चे हृदय से ले जाओ भगवान में, हे नाथ पुकारो, हे नाथ भूलू नहीं, एक ही भगवान से एक ही बात करें, भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, सर्वे सुखादेश मनुष्य, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। और भगवान मदद करने को तैयार, संत महात्मा मदद करने को तैयार, जितने महात्मा पहले हो गए जितने हैं और अगर भी होंगे तो वे शुभ चिंतन हो गए। धन कमाने वाला धनी आपके धनी बनने में सहमत नहीं होता, बीन डालता है, और भजन करने वाला आपके भजन में मदद करने वाला होता है। जितने भजन करने वाले सब मदद करते हैं, भगवान मदद करने भगवान खुद मदद करते हैं और सज्जन मदद करते हैं, और दुष्टता करने वाले भी आपकी भजन में मदद करते हैं, आपके पापों का नाश करके आपको शुद्ध पवित्र बना रहे हैं। संसार मात्र आपको ठीक ठेक कर रहा, भगवान में लग जाओ, आपके हित करने वाले भी हित कर रहा है, अहित करने वाले भी हित करने वाला है, तस्त रहने वाले हैं उनसे भी आपका भला होगा, बुरा नहीं होगा। भगवान के भजन में लग जाने पर जंगल में रहने वाले साधु डाकू चोर लूटने वाले वे सेवा करते हैं। सच्चे हृदय से भगवान में लगा हुआ है ऐसा समझ लेने पर सब सेवा करते, प्रार्थना ये करके देखो आप, आपको बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी मदद मिलेगी, बड़ी सहायता मिलेगी, दिल में मन में संतोष होगा, बड़ी आश्वासन मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। कल्याण हो अपना, हे नाथ हमारा कल्याण हो, और भगवान बताएंगे, संत बताएंगे, जिसको मालूम होगा वो ही बताएगा। पारमार्थिक बातें बताने के लिए सज्जन सदा ही तत्परता से रहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों से प्रार्थना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और जितने हो सके उपकार करो। सेवा करने के लिए कहता हूँ, जितना हो सके सुगमता से, कठिनता नहीं, दुख पाकर नहीं, घाटा सह कर नहीं, सरलता से जितना उपकार करो, अपकार मत करो, नुकसान मत करो, जानकर किसी का अहित मत करो, अहित मत चाहो, अहित का निषेध कर दो, आपने मदद सुगमता से हो जितनी करो, और भगवान को याद करो। ये अपना जीवन महान पवित्र बनाने के लिए बड़ा भारी उपदेश है, भगवान को याद करो, इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। भक्ति का एक ऐसा काम है, भगवान के भजन का काम ऐसा है, इसमें नुकसान नहीं है। आप कोई संसार का काम करोगे घटावा नफा दोनों होता है, परंतु इसमें नुकसान है ही नहीं, नफा ही नफा है, सबका हित ही हित है। विरोध करने वाला भी अहित नहीं होता, और आपके साथ विरोध करने वाला आपको लाभ पहुंचाता है, आपके पापों का नाश करता है, आपको दुख देता है वो पापों का नाश करता है, आपको जो जो दुख मिलता है तो पापों का नाश होता है, आप शुद्ध होते हो। बीमार होने पर भगवान की बात बड़ी प्यारी लगती है, बीमारी ठीक होने पर हृदय कोमल हो जाता है, इसी तरह से पापों का फल भोगने पर आप शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, आपके हानि नहीं, बाधा नहीं होगी, और सबके सब परमात्मा में लग जाए सच्चे हृदय से, तो लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। ये प्रार्थना है आप सब सज्जनों से, माता बहनों से, भाइयों से, सब सज्जनों से, अब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कृपा करो। कृपानाथ समय बहुत चला गया है, पता नहीं अगर इस समय कितना बाकी है, बहुत सा समय चला गया है। हमारे तो पक्का विचार होता है जितनी उम्र आई है इतनी आवेगी नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। अब इतना समय और आवेगा नहीं, जल्दी से जल्दी काम मेरे को भी करना है, आपको भी करना है, सबको करना है। सच्चे हृदय से लग जाओ, कलयुग में सिद्धि जल्दी होती है। सतयुग त्रेता द्वापर की अपेक्षा कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है, संत महात्मा ने कहा है, पुराणों में और कथाएं मैंने सुनी है। बहुत से सज्जन गए व्यास जी महाराज के पास, व्यास जी महाराज ने उत्तराखंड में व्यास घेरे के पास बैठे थे, तो वे ब्राह्मण गए क्या किया जाए, लोगों का उद्धार कैसे हो, जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो, जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो, ऐसे विचार न करके चलो व्यास जी को पूछेंगे। अब दूसरा कौन बतावे उनके समान, व्यास जी के समान कोई नहीं है। तो व्यास जी बोले कि मैं स्नान कर लू, थोड़ा स्नान कर लू, पेशाब के बाद जो कहो उसका कहूंगा। तो स्नान किया तो कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो, और सूर्य तुम धन्य हो, सूर्य तुम धन्य हो। ऐसे स्नान करते स्नान कर बाणी गई तो महाराज हमारे तो एक और संदेह हुई पैदा। हम तो इसी बात पूछने गए हैं कि जल्दी कल्याण किसका हो, कि सूर्यों का और स्त्रियों का और कलयुग में जल्दी कल्याण होता है। तुलसी नफा पैसा नहीं है, भले बुरे क्या काम, प्रेत से अनुमत मिले अनुमत देती राम, प्रेत का जीव तो क्या रहा? प्रेत से भी भगवान में हनुमान जी दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए दासी महाराज को। तो भाई अपने नफा होता है, स्त्रियों के लिए बड़ी सुंदर बात बताई है, शूद्रों के लिए बड़ी वस्तु बताई है, और कलयुग में जल्दी कल्याण होता है। तो भाइयों आजकल मौका है, कृपा करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ये आप लोगों से प्रार्थना है, और ज्यादा समय हो गया दादी, इस वास्ते मेरे तो कहने की आदत है बरसों से, भाई कहता रहूंगा आप लोग इतनी कृपा करो, आप कृपा करो, कृपा करो, दया करो, लग जाओ सच्चा हृदय भगवान में, फायदा होगा, फायदा होगा, फायदा होगा, जरूर होगा। भगवान की तरफ लगने वाले के फायदा ही होता है, नुकसान होता ही नहीं, कभी फायदा ही होता है। इस बात से सच्चे हृदय से आप भगवान में लग जाए ये प्रार्थना है, फिर मौका तो फिर बात बता देंगे। सच्चे हृदय से नाम का जप और दूसरों का हित, ये दो बातें, सेवा करो भगवान को याद करो, संसार की सेवा करो भगवान को याद करो, दो ही है आपके सामने, भगवान है संसार है, नारायण नारायण। थोड़ा सा कीर्तन करो भाई थर थर तमें, अब अंत में बिगाड़ो मत, सभा बिगाड़ कर चले जाते हैं कीर्तन के बीच में, वो स्वभाव बिगाड़ देते हैं। जो सत्संग से लाभ होना चाहिए वो बिगड़ जाता है, क्रिकेट हो जाती, खराब हो जाती है। कृपा करो थोड़े से को ठहर जाओ, पांच सात दस मिनट के थे, इधर कोई आपके नुकसान नहीं होगा, हो जाए तो सह लो, कोई बात नहीं, नुकसान ही सह लो, पर सब कृपा करो थोड़ी देर ठहरो, कीर्तन के बीच न मत जाना। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, श्याम जय जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले उथल पुथल मच रही जगत में, उथल पुथल मच रही जगत में, उलटे मार्ग जाते हैं भाई, उलटे मार्ग जाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, उथल पुथल मच रही जगत में, उथल पुथल मच रही जगत में, उलटे मार्ग जाते हैं भाई, उलटे मार्ग जाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, पहले लिख धर दिया शीश पर, पहले लिख धर दिया शीश पर, पाप कर्म का भारा है भाई, पाप कर्म का भारा है, कैसे बचे बुरे कर्मों से क्या अपराध हमारा है, कैसे बचे बुरे कर्मों से क्या अपराध हमारा है, डींग हाँकते रहते ऐसे, डींग हाँकते रहते हर दम पाप कमाते हैं भाई, हर दम पाप कमाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, उथल पुथल मच रही जगत में, उथल पुथल मच रही जगत में, उलटे मार्ग जाते हैं रे भाई, उलटे मार्ग जाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, अगर पाप ईश्वर करवाते, अगर पाप ईश्वर करवाते, मुक्तन कोई रह पाता रे भाई, मुक्तन कोई रह पाता, संत शास्त्र उपदेशन रहते धर्म कर्म सुबह उठ जाता, संत शास्त्र उपदेशन रहते धर्म कर्म सुबह उठ जाता, क्या करना और क्या नहीं करना, क्या करना और क्या नहीं करना, कौन किसे यह समझाता रे भाई, कौन किसे यह समझाता, सभी बुराई करने लगते विप्लव जग में मच जाता, सभी बुराई करने लगते, विप्लव जग में मच जाता। मलिन बुद्धि के लोग जगत में, मलिन बुद्धि के लोग जगत में गलत बात फैलाते हैं रे भाई, गलत बात फैलाते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। उथल पुथल मच रही जगत में, उथल पुथल मच रही जगत में उलटे मार्ग जाते हैं रे भाई, उलटे मार्ग जाते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। दिया बड़ा अधिकार पुरुष को, दिया बड़ा अधिकार पुरुष को कृपा करी जगदीश्वर ने भाई, कृपा करी जगदीश्वर ने। स्वार्थ में अंधे हो कर नर लगे अहित जग का करने, स्वार्थ में अंधे हो कर नर लगे अहित जग का करने। हो आसक्त अधर्म करे खुद, हो आसक्त अधर्म करे खुद ईश्वर पर सब थोप दिया रे भाई, ईश्वर पर सब थोप दिया। राग द्वेष के वश में होकर बीज कलुष का रोप दिया, राग द्वेष के वश में होकर बीज पाप का रोप दिया। एक घड़ी भर सतपुरुषों की, एक घड़ी भर सतपुरुषों की संगत में नहीं जाते हैं रे भाई, संगत में नहीं जाते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। उथल पुथल मच रही जगत में, उथल पुथल मच रही जगत में उलटे मार्ग जाते हैं रे भाई, उलटे मार्ग जाते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। गीता त्रय अध्याय छंद, हाँ गीता त्रय अध्याय छंद 37 कृष्ण की वाणी है, 37 कृष्ण की वाणी है। धन संग्रह भोगों की इच्छा सब पापों की खानी है, धन संग्रह भोगों की इच्छा सब पापों की खानी है। बिना कामना कोई भी नर बिना काम ना, कोई भी नर पाप कर्म नहीं कर सकता रे भाई, पाप कर्म नहीं कर सकता। पाप कर्म करने से प्राणी भव से कभी न तर सकता, पाप कर्म करने से प्राणी भव से कभी न तर सकता। भजो हरि को तजो कामना, भजो हरि को तजो कामना, संत शास्त्र समझाते हैं रे भाई, संत शास्त्र समझाते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। उठल पुठल मच रही जगत में, उठल पुठल मच रही जगत में, उलटे मार्ग जाते हैं रे भाई, उलटे मार्ग जाते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। कल युग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े, कल युग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े, कल युग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े, कल युग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े। सतयुग त्रेता द्वापर युग की कूच करी ठुकराई, सतयुग त्रेता द्वापर युग की कूच करी ठुकराई, आंख खोल कर देखो भैरा कल युग की चतुराई, आंख खोल कर देखो भैरा कल युग की चतुराई। हो सगला ए कल कुंडे नावे रे छोड़े धाड़े, हो सगला ए कल कुंडे नावे रे छोड़े धाड़े, हो कल युग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े, हो कल युग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े। नार्या को नारीपन उठ गयो मर्दा की मर्दाई, नार्या को नारीपन उठ गयो मर्दा की मर्दाई, हिंदू वंश मिटावन लाग्या बने नतीजो काई, हिंदू वंश मिटावन लाग्या बने नतीजो काई। हो सगला हो सगला होडा होडम चावे रे छोड़े धाड़े, हो सगला होडा होडम चावे रे छोड़े धाड़े, हो कल युग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े, हो कल युग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े, कल युग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े, ओ कल युग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े। छोड़ा चारों बरन आपकी रोट्यारो रुजगार, छोड़ा चारों बरन आपकी रोट्यारो रुजगार, भाषा छोड़ी भेष छोड़ा बेटियां को व्यवहार, भाषा छोड़ी भेष छोड़ा बेटियां को व्यवहार। हो सगड़ा वो सगला भेड़ा मिलकर खावे रे चोड़े धाड़े, सगला भेड़ा मिलकर खावे रे चोड़े धाड़े, वो सगला पशुआ की जो खावे रे चोड़े धाड़े, सगला पशुआ की जो खावे रे चोड़े धाड़े, वो कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े, कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े, चोटी छोड़ी धोती छोड़ी लकटाया लटकावे, छोटी छोटी धोती छोटी नकटाया लटकावे, अरे छोटी छोटी धोती छोटी नकटाया लटकावे, छोटी छोटी धोती छोटी नकटाया लटकावे, खड़िया खड़िया भीता पर मुते जूता पैरिया खावे, खड़िया खड़िया जूता पर मुते जूता पैरिया खावे, पूरब ओ पूरब छोड़ो पश्चिम जावे रे चोड़े धाड़े, ओ पूरब छोड़ो पश्चिम जावे रे चोड़े धाड़े, कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े, ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े, आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई, आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई, झूठा झूठा करे मुकदमा राज कचेड़ी माही, झूठा झूठा करे मुकदमा राज कचेड़ी माही, होवे तो खुली रिश्वत खावे रे चोड़े धाड़े, होवे तो खुली रिश्वत खावे रे चोड़े धाड़े, ओ कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े, हो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े, बहुराण्या बेटा के संग में कल बामा ही डोले, बहुराया बेटा ने संग में कल बामाई डोले, काम काज की कहवे तो सासुर से करड़ी बोले, काम काज की कहवे तो सासुर से करड़ी बोले, ओ बेटो बाप ने धमकावे रे चोड़े धाड़े, ओ बेटो बाप ने धमकावे रे चोड़े धाड़े, ओ चेलो गुरु ने धमकावे रे चोड़े धाड़े, ओ चेलो गुरु ने धमकावे रे चोड़े धाड़े, कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े, ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे चोरे धारे, कामी चोर लबारी मंगता कपटी भेस बनावे, कामी चोर लबारी मंगता कपटी भेस बनावे, संत जान भोला नर नारी चंगुल में फंस जावे, संत जान भोला नर नारी चंगुल में फंस जावे, वो पैसा खावे धर्म गमावे रे चोड़े धाड़े, वो पैसा खावे धर्म गमावे रे चोड़े धाड़े, वो कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े, वो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े, घर गृहस्थी भी चेल्या मुंडे जोगी नाम धरावे, घर गृहस्थी भी चेल्या मुंडे जोगी नाम धरावे, घर गृहस्थी भी चेल्या मुंडे जोगी नाम धरावे, घर गृहस्थी भी चेल्या मुंडे जोगी नाम धरावे, अपनी ही पूजा करवावे ईश्वर नाम उठावे, अपनी ही पूजा करवावे ईश्वर नाम उठावे, वो दौड़िया वो दौड़िया नर का माही जावे रे चोड़े धाड़े, वो दौड़िया नर का माही जावे रे चोड़े धाड़े, कल जुग